Dah ialah gilang gemilang tebosan meningali tebosan meningali. Kumung-kumung numangkung kasara businan surya di sawang tika angangan mata kuas katingalan. Gedung-gedung kadong-adong amis cai.